فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan caawa oo axad ahna waxaad ku dhageysan doontaan muassasada Al-Kataib oo goor dhow baahisay muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday fariisin askarta dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka cadcaday ee Shabeellaha dhexe. Tafaasiil ku saabsan isdaarka ayaad maqli doontaan. Halkee baa laga keenay in astaamaha diineed lala dagaalamo, gabdhaha muslimaadkana laga fiiqo niqaabka loona diido xijaabka? wareysi arrimaha ku saabsan ayaad dhagaysan doontaan. ganacsade ku nool dalka Maraykanka oo dhowaan ka laabtay Muqdisho oo ka sheekeeyay waxyaabihii uu ku soo arkay Muqdisho. sidoo kale barnaamijka dhuuxa waxaad ku dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan duulaanka Yahuudda ee Gaza oo galay maalintii 85aad oo xiriir ah. wariyaal ka tirsan warbaahinta Al-Furqaan ayaa igala qayb galaya. waa mar kaliya dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا وسجدي طبنك بشال حاد سند كون أفر بقول أفر تاني شنت هجرقة وافق سنة صدنك بشال بي طبنات سند اللي بدك كون يسدح يلباتن كأي ميلادقة قضبك أقوهر يا برنامج كان أوحى ونقون يا كان ألك وررك ألك تايب الأخبارية يا قرن وعاو أهباهي موقانك السابسا وير لقو خادي ديقانك عد عدي هالكاس وفريسين أي كلها يا عيدة مدى الدولة فدرالك هذا بتفاصيل كسابسا موقالك وحنوها يوريهنا محمد علي. adbaad u mahadsantahay maxamed daahir. daqiiqada ka hor kanaalka wararka ee Al-Kataib ayaa baahiyay muuqaal kooban oo lagu soo bandhigayo weerar culus oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen fariisin ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaan ka tirsan wilaayadda islaamiga ah ee Shabeellaha dhexe. weerarka lagu soo bandhigayo muuqaalkan cusub ee uu baahiyay kanaalka wararka ee Al-Kataib ayaa ah weerarkii ay dhowaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen askarta dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka cadcaday ee wilaayadda islaamiga ah ee Shabeellaha dhexe. qaybaha hore ee isdaarkan oo la daawan karo qadar 2:04 ah ayaa waxa uu soo bandhigayaa qaabka uu ku bilowday weerarka. waxaana la arki karaa ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo mar qura rasaasta ka dul shanqariyay askarta dowladda federaalka. intaasi kadib ciidamadii dowladda federaalka ayaa u qaybsamaya wax la dilay oo goobta meydadkooda looga cararay, iyo qaar iyagoo aan dhag la qabta lahayn ku sii firxanaya dhulka hawdka ah ee ku yaala deegaanka. ciidamada dowladda federaalka oo sidii ari weergala ah ugu firxanaya duurka ayay kaamirada Al-Kataib soo qabanaysaa iyagoo ay sii baxsanayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. qaar ka mid ah askarta dowladda federaalka oo sidii ay u cararayeen orodka sii wadi waayay isla markaana duurka ku sii luudaya ayuu sidoo kale soo bandhigayaa muuqaalkan cusub ee uu caawa baahiyay kanaalka wararka ee Al-Kataib Al-Akhbaariya. qaarkood qoryihii ay ku dagaalamayeen ayayba iska tuureen, waxaana la arkayaa mid ka mid ah ciidankaasi oo ay nolosha ku qabanayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. كنوز الورى فإن العلا قد شاهق بعيد المنال لأهل الكرى. muqaalka ayaa markan soo bandhigaya meydadka tira kamida askarta dawladda federaalka ee lagu laayay weerarka cadcaday oo daadsan ee fagaarihii lagu dagaalamay qaarkood aad ayay u dhig bixeen kadib markii ay rasaasta ka haleeshay meelaha halis ah markan waxa uu isdarku soo bandhigaya ee hubkii iyo rasaastii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo furteen weerarkii xoogganaa ee dhawaan ka dhacay deegaanka cadcaday waxaana hubkii ay mujaahidiinta soo furteen ee muuqaalka lagu soo bandhigaya kamid ah qoryaha loo yaqaan BKM-ka AK-47 ee baalootooyinka RPG-ga rasaas iyo agabyo kale oo military فهيا رفاقين حثوا الخطى كفانا كلاما كفانا مرا صمودا صمودا أسود الشرى على نهجكم يا كنوز الورى weerarkii cadcaday oo dhacay 18-kii bishan December ayaa waxaa lagu dilay 16 askari oo ka tirsan askarta dawladda federaalka iyadoona lagu dhaawacay 9 askari muqaalka uu caawa baahiyay kanaalka wararka Al-Kataib ayaana si maqal iyo muqaal ah loogu soo bandhigay qasaaraha baaxadda leh ee ciidamada dawladda federaalka ku gaaray dagaalkaas لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا haga qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxayaan talaabsaneena halkee baa laga keenay in astaamaha diineed la dagaalamo sida gabdhaha muslimaatka in laga fiiqo niqaabka loona diido xijaabka walaas arrimaha ku saabsan waxa aynu la yeelanay aqoonyahan Ibn Muflih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم احفظنا بعلمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله كله ونعوذ بالله من حال اهل النار اخواني وعلى السلام يا مركو ودمانتين ضدكم مسلمين تاسيقودي دقيسان دونا سيقار رحمه السلام يولا لها الفرقان سيدا هورت اكسون هي ضد كان ريم مقدشو مصيبات كان ربانيقا هي ku fariistay ma waxa dadso bilowday ma han waqti hore oo gubeysto hore Portugiiska waa ki 14 ka sano godoomiyay Taryaniga waa uga dambeeyay wii soo socotay yaani heer beer uu soo gaaray ila maanta la soo gaaro dhibaatooyin dhibaato ku socotay umbay ahay waye Ibn Muflih marka maxay tahay sababta mar waliba target ama bartilmaameed looga dhigto Muqdisho in gabdhaha muslimaadka ah laga fiiqo niqaabka loona diido xijaabka asal kidan halkee baa laga keenay Muqdisho wuxuu target ku yahay Muqdisho waa laf dhabarta wadanka dhaqaalihiisa xagga dhulka iyo khayraadka iyo xagga badda birriya badba waa halka meel laf dhabarta wadanka waa weey oo dhinacna deewabi shabeellaha kaga soo marhaya xagga kale tan koonfur ee dhulka iyo faran farqaba qodni iyo hawlaha tirada badnaa iyo barwaaqooyinka ah oo jubooyinka ay ka mid yihiin shabeellaha dhexiga ay ka mid yihiin shabeela hoosan rabaa ay ka mid yihiin yaa dhinaca kale ka soo jira oo bad iyo barriyo buuxa oo beer baad iyo wax waliba oo qof bini aadan uu u baahan yahay uu ka helayo saa darteed marka gaal kasta oo wadanka soo gala targetkiisu wuxuu saldhig ka dhigtaa Muqdisho haddii Muqdisho laga qabsadaan saldhig kale ma lahan tusaale gaaban haddaan soo qaadanno nimankii xamaarada markay soo galeen Soomaaliya Muqdisho markay soo galeen 2006 aakhirkeedii madaxdeediba markay soo galeen markii Muqdisho la kiciyay waad ogtihiin meel ay salaagtay mi garan waayeen waa ku intay ka lugayeen Muqdisho xuduudka xuduudbanaadkan dolo iyo maxaa dhici jiray Bardaaliye eel Bardaaliye dhinaca waa ku lugta ku galeen ilaa iyo mustaxil waa ku lugta ku mareen lugta ku galeen meel kale istaagay way garan waayeen hadii marka Muqdisho ay sidaas ugu noqotay laf dhowr u tahay ma dhici karta oo suuragal ma tahay dadka Muqdisho ku nool ee meesha joogay inay faadfaad iyo barwaaqo iyo isaga jiraan maxaa la yiraahdaa say dolan ay yaraan shacaartana ay ka muuqato waxay rabaan ay sameeyaan ma dhici karta aniga aragtideyda waa ma dhici karto waana tan muuqata waxaa u dhiman oo hadda kiri ah dadka muslimiinta ah ee Muqdisho ku nool meel kale hadda kama aysan dhicin Muqdisho ku nool sheekadan waxaa laga soo minguuriyay asalkeedii nimankii mushrikiinta ahaa ee suufiyada ahaa ee meesha la yiraahdo gurcar iyo dhusamree fadhiyay ee geedaha sameystay gabdhaha nashaarka qayb musaafiriinta wadada marahaya nashaarka ka fiiqan geedaha ku laali jiray ee warbixinta iyo warbaahinta oo laga diyaariyay asalkan hawshan meeshaas ka socota asalkeeda guud ee horena ee salkeedana eeran bay salku leedahay nashaarka in la dagaalamo waa fikir shuuciya oo ka yimid eeran weeye asalkiisu waa dhaqan xun oo shiica ay ku saleeday. Dhaqan shiica ayaa loo soo minguuriyay oo maantana loo keenay. Taariikhda intaan ahayno ama aan akhrinay, wadan muslimi, wadan muslimiinta wadan ka mid ah, inta wadan muslimka sheegta, wadada muslimka aanu garabo mahay, xukuumadkiisan ka hadlayaa, ma ogi meel indhashareer lagula dagaalamay ama cumamadii xijaab lagula dagaalamay, ma ogi. Hadday jirtaan hadda meelmeel iska yar weeyaan, laakiin aqlabiyadu saas weeye. Fikirkan marka indhashareerka gabdhaha in laga tuura, cumamada ragga laga tuura, waa fikir shuucay shiicay eraan ka yimid. Waana fikirka uu soo minguuriyay ninka la yiraahdo Sheekh Maxamuud, uu soo minguuriyay iyo Shaakir weeye. Xumaan wuu iga sheekeynaya nin aan meel wada fadhinay, mashruuc saddex jeer ii sheegay, toddoba jeer ay hub ku soo qaateen oo safaaradda Mareykanka ee waddanka Kenya magaaladiisa caasimadda Nairobi ku taala ay warka asaga ay ka heleen, ayuu ninkaas marka asagu ku fahanhay inuu asagu hawsha isku xidheen oo ay saa sameeyeen oo hawlnaca ku saabsan ahaa. Marka wuxuu yidhi mashruuca wuxuu u xidhnaa Eeraan, uga xidhnaa nimankii dhuusa Mareyb joogay, waxaa lagula ballamay inay tababaraan 500 oo wiil, 500 ee wiil la ay ka warqaataan Eeraan. Eeraan ay ka warqaataanna waddanka in maxaa dhigtay farac shiica lagu abuuro, sidaasina ay ku dagaalgalaan. Marka mashruucii aad ogeydeen ee ka bilowday dhuusa Mareyb, Gurceel iyo dhuusa Mareyb ka dhici jiray ee gabdhaha indhashareer gudaha laga saari jiray, asalkiisu halkaasaa looga soo dhibay suufigan, waa fikrad marka ka imaatay Eeraan. Kuwana hadda jooga ee Muqdisho joogana tiibay daba taagan yihiin oo tiibay iyo iftiimin hayaan. Waana fikir loo dhiibay ee maa waxay xaggooda ka imaaday. Fikirkan suufiya laga helay, suufiya hadii laga helayna gaaladii iyo suufiyadu loo isku xidhnaayeen, waa hadda waddankan Soomaaliya ba inta tasawufka iyo nimankan mushrikiinta ay imaadeen ba intii gumaysay uu imaaday gumaysta ka horreeyay 200 sanaba kaba badna intay joogaan taariikhda la hayo. Nimankan gumaystaha la shaqeynayay ee Baqdaad iyo gurubkiisa ee mujrimiinta ah Muqdishana jooga ayaa fikirkan dhaliyay. Gaaladii u dhiibeen ayuu kuwan kale uga soo dhiibi karaan, kuwan marka gaalada u soo dhiibtay. Halkaasuu asalka fikirkan uu ka imaaday horta. Xoo hoose oon helay waxay ii sheegay waxaan oon lagu kalsoonaan karo, waxay soo xiganayaan in qoladan hadda shayaadiinta ah in ay hor istaageen oo dheer warantan naga socon mayso, kabacdina la yidhi horta ku daya oo haddii hirgasho oo marka iyada laga gilgilaba laga dhaqaaqi waayo. Marka hadda way hirgelaysaa, haddii laga dhaqaaqo, haddii ay shucuubtu gilgilato, hawsha ay kululaatana, aan iska hal iska badaayo bartaas lagaga tago. Marka yacni waa fikir aad iyo aad u liita wey. Reer Muqdishana isha hadda iga muuqatay intaan arkahayo wax arrintaa ka gelgashay oo quman oo macquula, isheeda kuma dhicin, ama mudaharaad ka sameeyey, ama ka hadlay, ama nimankii jadiidiyada ahaa ee meelaha taagtaagnaa ee meelaha ka qaydin jiray iyo wixii cunqa ee qashinka cidsaamka ayaguna toona ka hadlayna ma aanan arag. Idinkuna miyna soo gudbinin social media wax la soo dhigay oo arintaa ka hadlayo oo fiican oo macquul aan indhahaygu ma qabaanin. Intan un idinku aad wilaayadka ay joogtaan iyo odayaasheeda maxalku halkeeda iyo dad un cabanhayo oo dhibaato loo geysta oo gudaha Muqdisho ah halkeeda. Waye, maxaa ka dhalan kara marka haddii dadka Muqdisho ku nool aysan ka hor imaan dagaalkan ka dhanka ah astaamaha diineed ee dowladdu ka bilowday Muqdisho? Haddii ay reer Muqdisho ka dhiidhiin oo arintaa aysan jawaab cad ka bixinin, asalkeedu waxay noqon doontaa in maxaa la yiraahdaa ku daybi ahayde in la hirgeliyo oo gabadh indhashareer qabta oo asturan wajigeeda asturi ahayba in la waayo, iyo asalkeeda iyo marka ay aakhirka dambe noqon doontaa. Saa darteed reer Muqdisho waxaan leeyahay gabaygii uu dhihi jiray ninkii lay dhihi jiray dhoodaan ba waxaa ka mid ahaa nebi Maxamed baa loo jeclaa jahmar la arkaya, isagana waxaa lagu jiribay inuu jihaadaye, idinkuna xorriba saa jirtaa jifud wacdeen qolyo uu ka dhashay oo kililkaasina adaga oo Itoobiya ishayeen, iyo markaa la hadlayay oo guwaabin haye oo la warnay Maxamed oo Ilaahay subxaana watacaala uu doorto khayru khalqi illaahi ah, ayaad inta adduunka imaatay ifka la arkay lagu jeclaana, ya aamin ya waaye inuu intuu fadhiisto uu nabadgeliyo uu diintiisa ku fidiyo oo halgad iyo jihaad iyo maxaa la yiraa sheegay la amray iyo inuu gaala iska dhiciyo. Marka idinkan waxaa rabtaan bay yirtiinay Maxamed uu waaye inaad chief ku heshaan. Reer Muqdisho marka hadda waxay rabaan idinkuna xorriman saa jirtaa chiefku dacdaynta dhoodaan uu sheegayo inay noqdaan oo ay maxaa la yiraa iyagoo iska halkaa iska jiifo oo dhaqaaqin oo ka hadlin oo ficil celinin waxay sameeyaan aysan jirin. Miyay damacsan yihiin inay gabdhahoodun xijaab qabaan oo asturaadaan oo indhashareer qabaan waa wiilashoodun cumamada qabaan oo magaalada say rabaan u dhex socaan? Miyay aaminsan yihiin? Waxaan islaahay taa hadday aaminsan yihiin iyagoo duhur jooga oo laamiga maraya hurdayaan, weliba ku darsada inta yarta ee maanta lagu joogo ee loo aaminsan yahay, hataa inta yarta loo gabanayo waa nimanka dhalinyarada ee meesha jooga. هذي نمان كاسي عبسي لقى قبى أيسان أهين مر هراء حجابها لسكر قلنا شربت قاليسان حجابها لقدر قلها وجود حجاب الوأرقه سيد دورد شعية دهيت يا حبس لقلها لكن وحال لقى بقى يبحيته وقعدون هذي نمان كان ما ندخل المنطقة أن أرنتاس في حوجة أنصاره حوجة سو عكير هذي نمان كأودي عشان وينمان كان محل ده يجري إيش جاي أي جرب حوج لهلان هدونا في نفرت أن الله قاعد أو دقها نلقى ربعه عبسي أي ماشى عبسن هيا نبيودين هيا نموينه إسلام نم يدين إلهي منه أمدين هيا نمان كنا وقالا واوين وقيس واوين ودين لدر وشهادة لدر وتسعة تنشدونا في الأرض نمان كلوب بحيي بقايات كودي بماشى فريق كتيرة فكر كي ولوا كتيرة مقدشة إيه سومالي ما لبنا كمان وكتيرة هل هو برارو سنة هذا وهل أجاد وحن يعني لا سنن مسألة ومسألة مسألة هذا قوية ومسألة ديمت آيات قرآن كأول لبيانية وي حدك إلهي بيلاد عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيحين يسوع غير كود بيا مسألة ده حدك سؤال روح كم يدها عائشة إنك ليه شرتي مركان رجع أرجع أنا كا كم حبنا أنا مرة وان رجعن شر وسيدي سنشر وجه عن بني سنشر مركان أنا أرنا رجع إنك سؤال أنا السوق قبل وقت كعبد إلهي ضافها يعني أما عمرها نقطة ما حدش نقطة أنا مرة هنا وان سيدي سنشر يعني أريج يهرك وجرسين جوارد مسلا ده أول شيء هذا الأسطورة أو القارية سان لوجو في النوبين أيضا يسوق في النوبين أيه حتى كعبد الله بيس قبل السحابيات كهيليين وسيد سنتر وسيد سنتر محل شر مرضي مركان نشر مشر مدر نشر من قبينه لكن مرض هو صين نشر هان تعظم وإحنا نشر كم كامات لها هيئها وسيد سنتر إلى هذا سنة النوع عاصي ساعة وتخيد سام حال يهرك جرسي سنيد يا وحال لقد جايا وحسها لو سخر أه وكون الجدة أصلا يستوي الجدة يكون جروح يعني والجدة سار سار هي إنه أدمي يسجد مك أرادت تكبل كي إنه سارية وحنا نشتري كلا المضه برلا صوب بنري أركه هي هذا كهر مدة أور سنة كهرة أركه هي صوت مي يس لا يكون شيء توح شيء تونك واحد مع قانه وقت هاري أحد أدمي يسجد كهر كون أنت كم تيل لا يتكل سار سار أدمي يس وح يعني مدوق نشتري كتاع يهلا إنه سار نجد قرعة للمضه هذا يابيس تيبا اللوسو من قوريا ما انت مقدش الله صهره وأم المحالي لها إيشي حجاب أحيد وميش أقول الصومالي حجاب قال لك حدا أحيد ومن بعلماء الصوماليات يحفاظ الصوماليات يقراء الصوماليات أح وهل جنك أمضى الصوماليات مركي لقرها المحالي لها إيشي لقرها الصومالي قلبت انت كان انت لفنورت هل جنك مقدش أحيد وعن قاعدة الصومالي قبل قال لها ومركي هوري لكن انت الدنبو دن لفنورت الصومالي حيحيد هل جنك حتى أكون صومالي قلبت كده قال لها إيكا هل جمعي كو جدك هالجمعي كو بري يمشى يبوساسي محل سيف كهالجمعي يمحل على الأسقري جميع سكس عروري سيقول لي هين أصل كوحة وهاي تسلق جد لقتها أول شيء هي لقى أبوه هي موضوع شهيد أيضا مرك أم الجهادة وأم الحجابة وأم القراءة وأم العلماء ومحل إيش أم التجارة وأم الصومالية نور الشديد الأفضل تيادة إن ما أنت أي إن ما أنت قالت أي أفكار أي فلان حلني أيّاً نبي نوقف رمبا. ذكّد دينا إهستان يا ربّك دينا إهستان إمارة إهستان. لبعت أنت سأمر دسم هذا نوقف رم. ما أنت وحالقو ضري مقدسات كمسلمين تي حجاب كي الدين تي الرسالة قبلها مسلمات كي سكو قرن هيان. إن ما أنت وحالي هذا إيش شيء؟ وصلك تقولي هذا هلا بعبيه. هذا ما أنت لقى هذا إن ما أنت لقى الدين إن ما أنت حلقة قبائلنا. ميل فوق بلقى دون دونا. ميل أدفق. on the heli doon on the gar doon baa laga doon doona waxaan leeyahay marka on dardaan maaya waree muqdisho sidan aqal ma ahan ikhwaani sidan aqal ma ahan sidan la isku dhaam oo dadkan dulliga ee meesha fadhay ee dowlad sheega dowlad ma jirtay murtadiinta iyo gaalada isku asalka isdhaaf fadhay ah dadkan iska ciidiya oo dadkan iska qabta utopian biya midin qaybin haya ya idin fadhin way oo arada ka caayirsan 4 wiil 2 kilometer isku weerka fadhida وحشيغي مايان ورسيدن نور المأها سيدن ولا ليان نور المأها إن ما أنت قبل أقوات هذه إي إسلامت هذه إي ولاشا إي هويدا إي إددا إي هابريرتا إن ما أنت محالي رهذا إي شاي هرت هذا إن شاير لغا غفيقو إذن ورد وشي يدال أركين عمريكيت إن ما أنت استراد إلهي درتنا إي وحورتا إن ما أنت هرت هذا لغا غفيقو والنسيب درو آذن كان ديدين آذن كان ديدين أرنت إذا والنسيب درو نمان كم وداها مالها كدي الناهية مركي أنا مرتد لطابت أنا محل إلى هذا الشيء مال لقلا أنا هول لقبت مالها كدي الناهية أنا دف قال لها كوب بحية وعقبة قال لها كور ذي نمان كاسنا هدوك سنينا نمان كيان لدوك سنين خير مسوا وضان ومض إلى هنا إيه ومض مسلمين تأي سوماليان إيه خد لاميان ويربط سوا الصحب كوب ساقو أفتان ويسيحيان بان لوطة لقلا maantadan iyo shalay waxaad arkayseen nin culimada waaweyn ee sacuudiga ka mid ah oo ducada waliba ugu actifsan lagu tiriyo ee waxaad arkayseen inuu isagoo jaajuus ay soo bandhigtay xamaas isagoo jaajuus ah inay xamaas soo bandhigtay oo social media saa loo wada arkayseen xaq amni kama lagama ahan wadaad maanta jooga oo xukuuma kaafira ku hoos nool inuu ayada u shaqeeyo oo hoosta uga shaqeeyo jaajuusna uu yahay amni loogama ahan ilaa man ilaahay qof ilaahay sugan mooyaan ilaa man raximi rabbahu. Marka walaalayaalo, sidan suuragal ma ahane gabdhaha muslimaadka ahaa loo maxaa la yidhahda in sheega halaga dhiidhiyo xijaabaha iyo nashaaraha laga tuurayo halaga dhiidhiyo oo halaga dhiidhiyo. Xarakadan waxaan leeyahay war waad u jeedaan meesha wax marahayo, meesha wax marahay waad u jeedaane nimankan gaalada ee kuuskuusan ee meesha fadhiya madaxiyaha madaxweynta ee akaabira mujrimiha ee maxaa dhaj wainakasu imaanhum bacda aadim watacanuu fii diinikum faqaatiluu aimat alkufr ilahay muxuu dabadhigay inahum laa imaana lahum lacallahum yantahuun alaa tuqaatiluuna qowman nakasuu imaanhum wahamuu biikhraaji rasuulahum bada'uukum awla maratin atakhshawnahum fallahu xaqu an takhshaah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا وهجاك كان عصدي عبد النور أبو كرم مرسل أوه كان عصدي كنول ذلك مريكنك دوانا يبد مقدشه دبنك قلبت أيه كشيكي لباتوينك رير مقدشه كلا كل ميان دولد فدرالك. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد وحان تغي صوماليا شان لواتن كي بشي اكتوبر وحان تغي مقالة مقدشو وحان تغو كالا مقالة بيدابو وحيابا ليرا ريسير جيغا اما بحثيغا اما انفستيجيشن وواحد ده صون وادان اركين اول الراديو دولد صوماليا دو حان كمقالنا ان كوربشن الا دقا علميسو ووحيابا ان الاركين السواق فركا الاربور كساء قد دكتت اني قد تسالان ديار دام كتقو كلا داد كان صفكو اسكولا جيرني قاركود حل ديبانا ميش اتاقنا شخصيات بي اهايا ميس انقلين صفكا انا نايو كو جيرني و وحاد ريميسا ان لو ييري او ميل كلا لمرسيني ايغي بورسوين كود وطاسون دعين in aad ama Kenya ama wadan kale marka aad tagtid aad muwaadin citizen aad tahay waa inaad martid sida citizen walba uu xaq ugu leeyahay inuu dawladda lacagta fiiga uu bixiyo aysan jirin in familkaaga ama xildhibaan qaraabadaada iyo wax walba oo dawladda aad ku leedahay aadan gabadhaysa ku noqon karin. Marka ugu horreysa soo degta waxaad arkaysaa horta disappointed badan ama qalbi jab ah war sida ka fiican way sameyn kareen waxaad arkaysaa laakiin eelaboorka kuwa amniga sugay aan ahayn oo shakhsiyaad diyaarad irideed ugu imanaya oo shakhsi ka soo kaxaynaya waxaad arkaysaa dad immigration officerka meeshiisa taagan oo xusulada saas ay ugu saaran yihiin oo qofkiina geeskaas soo mar. Talabaad waxaad dareemaysaa in xoogaa yar kharash ahaan iyo waxyaaba aan munaasib ahayn oo kale lagugu weydiinaya meesha dhexdeeda oo qof sarkaal oo labisan oo xdigiisa dareemaysa meesha ka shaqaynaya waxaan is leeyahay dawladdu miyaan kharash iyo mushaar ku filan aan siinayn say wax yihiin. Waxaa kaloo jira oon aniga wareystay dadka baabuurta iskale caadiga ah, dadka tagaasida iskale, dadka bajaajileyda ah shaqaysta. Tusaale ahaan bajaajileyda oo kale waxay ii sheegeen in $15 bilwalba laga qaado oo la yiraha transmitraale. Baabuurta transmitraalahaasaa laga qaada oo baabuur walba noociisa iyo valuegiisa ku xiran oo $37 $40 $50 waxaa laga qaadaa warqad lacag la yiraahdo lahaashaha gaariga waxaa laga qaadaa qofka driver license oo haddii marka ugu horreysa qofka driver license ka qaadanayo waxaa la sheegay $200 inuu ku qaadanayo marka uu 3 sano kaa dhacana waa $90. Tusaale oo kale aniga haddaan hadda barbar dhig sameeyo kale wadanka state sano haysta state daas sano $90 kaasaan bixiyaa marka wadanka waxaa laga yaabaa ninka $90 Mareykan ku bixinaya inuu inkamkiisa ka badan $3,000 bishii halka ninka Soomaaliya jooga $90 ka bixinaya laga yaaba inkamkiisa inuu $100 yahay marka waxaa dareemay midda kale lacagta iyada ahay transmitraale micnaha waxaan umaleynaya ereyga talyaaniga ma aqaan laakiin inuu yahay talyaani oo uu transit yahay waddo ma jirto. Ninkan bajaajka wata ee maskiinka ah $15 bahasha ugu kareysa $15 kaasoo kale wuu bixiyaa $10 ilaa $8 maalintii uu shidaal ku gataa. Dowladda waxaa looga baahan lacagta ay qaadaysa ee $15 ee transmitraalaha xaafadaha dhexdooda waxaa mara wadooyin aan umaleynaya 6 ilaa 12 mitir ka badan oo lagu talagalay baabuurta inay maraan wana wadooyinka u sameeya waxaa kaloo la jirta xagga baabuurta daan ka baxo kale xagga guryaha kale markaad guri gadatid ama guri aad dhisanaysid dowladdu waxay kaa qaadaysaa fii ugu talagashay laakiin fiigaas waxaa la rabaa inuu ahaado inay dowladda sharci policy regulation ay la jiraan oo ah city planning oo kale siyaasad wax u dhisanaysaan wadada intaas ayaa loogu talagalay dirirka gurigaaga waa inaad maashaas waa inay biyaha maraan meeshaas waa in nooca waa in uu sharci la jira aysan lacagta iska qaadan nin walba horta gurigiisa suu doona u dhisanaya afar kaarikaad ku shubanaysaa cirkaasaad geynaysaa wadadii godkeed noqonaysaa kaa kalena shan buu ku shubaya wadadii waa waxyaabaha biyaha wada gooyey oo noocaas oo dhan maxay lacagta u qaadanaysaa hadda lacagta waa la qaadaa laakiin meel ay ku baxda kolley dowladda iyadan wajdeyneyna waxaad arkaysaa brojecti walba iyo wadooyin walba waa la dhisay lagu leeyahay lacag baa lagu qaatay waa n g o brojecti walba noocaasa laakiin looma samayn wuxuu adeegii bulshada ahaa wado walba marka labadeeda dhinac lasoo dhisto waxay noqonaysaa boholo ay biyuhu maraan ma aha wado maaha dowladnimada waxay moodaa in ama telefishinada laga hadlo oo la yidhaahdo shidaal baan soo saaraynaa east african community waan ku biiraynaa midda kale waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a dowladdu waxaad moodaa inay ka shaqaysato n g o-yada inay ka shaqaystaan qandaraasyada inay ka shaqaystaan ganacsatada inay ka shaqaystaan cidina bulshada waxba kuma celiso iyadna ma weydiiyaan marka dhibaato waxaa jirta ah in bulshada soomaaliyeed loo hadlo oo dadkoodu wax garanaya wacyigelin badan u baahan waxaa lagu leeyahay waxaan hadda laleeyahay corruption nin baa lagu leeyahay ninkaasi waa agaasime mise kaas wuxuu dhisanaya intaas milyan oo dolar waxyaabaa igu la yaabka badan in aan garanayo aan hadda iska soo raacnay hamar xagga markuu soo marayay v i bdu soo maray muqdisho waxaa la ii sheegay guri la itusay intaas milyan oo dolar lagu dhisay waa nin uun heer gobol xitaa ka hooseeya halkan markaan nimid safka waxaan ku jirnay laba saacadood in ka badan nairobi dadka ugu dambeeyey uu ku jiray xaggaana v i b soo maray diyaaradaan isugu nimid xitaa safkaaga ma soo geli waddankii oo dhan n g o buu noqday n g o-gan iyo brojectyadan dadka lagaga shaqaysanay aysan noqon dadku in loo shaqeeya hal xabana waxaan kusii darayaa tusaale hadaa hadda gurigaaga lagu soo fasaxay in aad dhisatid oo berita dariishadda ay kaa dunto ama aad rinji u baahad ma marsan kartid waxaa meel wareegaya niman iska tuutaysan oo kugu imanaya kule maxaa ladhihi jiray jooji oo guriga kugu qabanaya oo aan cidini maqlayn hal shay oon iloobaan ku darayaa oo aad muhiim u ah guri baa taho nin kareystaa taho guri baa degantahad ciyaalkaaga ama ciyaalka adigood maqan taho waddanka banaankiisaa joogta magobol baad ku maqantay ama xitaa magaalada shaqaad ku maqantay dowladda guryaha canshuur bay ka qaadaa haddii ninkii lahaa uusan joogin gabadha guriga joogtaa la xiranaya la kaxaynaya canshuur ma ka rabna guriga weliba qofkii lahaa maaha waa qofka degan marka waxaan dhihi lahaa dowladdu waxay u baahan tahay ummaddeeda inay u naxariisato oo waxyaabaha ay ka qaadayso ay ummadda ku celiso qaybaha dambe ee barnaamijka dhuux ayaan ku sii siqaynaa duulaanka yuhuudda ee ghaza ayaa galay maalintii 85aad oo xiriir ah iyadoo kamiin dhacay lagu laayay askar ka tirsan yuhuudda warbixin umuurta ku saabsan waxaa noo soo jeedinaya wariyaheena cabdiraxmaan badar maamulka yahuudda ayaa weli sii wada duqeymaha iyo duulaanka gardarada ah ee uu ku haya muslimiinta ku dhaqan magaalada ghaza kaas oo galay maalinkii 85aad oo xidhiir ah iyadoo kooxaha muqaawamada ay saacadii lasoo dhaafay fuliyeen weeraro kala duwan deegaano badan oo dhacajiyada ghaza ayaa laga soo tebinayaa duqeymo sababay shuhaado iyo dhaawac tobanaan ruux ureyd ah iyadoo burburka dhismayaasha hoostooda lagu laayahay dad badan magaalada khan yunis ee dhacdajiyada ghaza ayaa laga soo warinayaa in diyaaradaha maamulka yahuudda ay ka geysteen duqeymo xooggan waxaana tan iyo xalay ilaa iyo aroornimadii hore ee saaka magaalada ka dhacay duqeymo aan loo meeldayin waxaana ay qaarkood beegsanayeen hareeraha isbitaalka annaasir ee ku yaala magaalada ghaza ugu yaraan 12 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen duqeymaha oo maamulka yahuudda ka geystay nawaaxiga isbitaalka annaasir ee ku yaala magaalada ghaza kuwaas way soo gaareen dhaawacyo kala duwan muqayimka anusayraad ayaa isna ka mid ah goobaha ay saacadii ugu dambeeyey duqeymaha la beegsadeen ciidamada maamulka yahuudda waxaana wariyaal halkaasi ku sugan ay soo tebinayaan in 20 ruux ay ku shiideen duqeymo ay diyaaradaha maamulka yahuudda ka geysteen muqayimka sidoo kale ciidamada maamulka yahuudda oo wata gaadiid ka gaashaaman ayaa xoog ku galay magaalada jabaaliya ee ku taala waqooyiga ghaza halkaas way ka geysteen duqeymo iyo weeraro ka dhan ah muslimiinta reer falastiin iska hor imaadyo culus oo u dhexeeya muqaawamada iyo ciidamada maamulka yahuudda ayaana ka dhacay magaaladaas deegaano dhacdaanta galbeed ayaa waxayna laga soo sheegayaa duqeymo iyo weeraro toos ah oo ay ciidamada maamulka Yuhuuda ka geysteen halkaas, kaas way ku shihiideen 19 ruux isla markaana uu kiyaan ka sahayuniga ku qafashay tira kale oo dhalinyaro u badan. Muqaalada murugda leh ee lagu baahiyay baraha internetka waxaa ka mid ah hooyo laba gabar oo miintaanaha oo dhashay ku weysay duqeymaha cadowtooyay uu kiyaan ka sahayuniga ka geysanayo deegaanada cajiida Gaza. لا إله إلا الله روح ذي ذو هويو يا ربي يا ربي ومتانهي ددو ومتانهي ولا بدأي ذي متانو لا إله إلا الله الله أنحريسو إتال دريد قلبي جيجا الله أنحريسو إتال دريد قلبي جيجا هدو أحيسو متانهي إدافة وحان ربائنا كدر قوسو قوتيو متانهي الله إسابرسي الله يو إغا أجرسي لبكيجا وناغن إغو بدل يا رب يا رب يا رب صبرني يا الله صبرني يا الله صبرني يا الله اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها يا الله. marka laga soo tago duqeymaha iyo weerarada ka dhacay jiida qasa waxa geesta kala mandaqadu marti gelinaysa isku hor imaad culus oo u dhaxaya kuxa muqaawmada iyo ciidamada yahuuda. weerar kamina oo lagu leeyahay askar ka tirsan ciidamada yahuuda ayaa ka dhacay xaafad ka tirsan magaalada qasa, kaas oo sidoo kale lagu gubay gaadiid ay wateen ciidamada kiyaan ka sahayuniga ah. kooxaha muqaawmada ayaa shaaciyeen ugu yaraan 10 kamid ah ciidamada yahuuda ay ku dileen weerar xoogan oo kamina, kaas way ka fuliyeen xafada tufaax ee dhaca bariga magaalada Gaza, ayna ku gubeen gaari nooca ciidamada qaada oo ay lahaayeen askartii kamiinka ku dhacday. sidoo kale waxay baraha internetka ku leeyihiin gaar ahaan telegramka ku baahiyeen muuqaalo muujinaya dagaalyahanadooda oo gantaalada Al-Yasin ku beegsanaya tiro gaadiid ah oo isku jira taangiyo, cagafyo iyo kuwa ciidamada qaada, kuwaas oo qaarkood ay gabi ahaanba basbeeleen. kulsii horeysay waxay shaaciyeen in 48 saac ee la soo dhaafay burburiyeen 20 ka mid ah gawaarida ciidamada yahuuda ayna dagaal wada kaga jiraan manaadiq dhowr ah oo ku yaal jiida Gaza. muqayimka Al-Burij wararka ka imaanaya ayaa sheegaya in kooxda muqaawmada ay beegsadeen gaari ay wateen askarta yahuuda, gaariga oo ahaa nooca xamuulka ee ciidamada qaada ayaa waxaa lagu beegsaday gantaalada Al-Yasin, kaas oo sababay in gabi ahaanba uu burburo gaariga ayna ku basbeelaan askartii saarnayd. goobaha ugu daranay dagaalada ka soconayaan waxaa ka mid ah magaalada Qaan Yunis, halkaas oo maalin walba si adag loogu dhig bixinayo ciidamada maamulka yahuuda. kooxa muqaawmada ayaa sidoo kale baahiyay muuqaal muujinaya diyaarad nooca wax basaas ah oo ay leeyihiin maamulka yahuuda oo ay gacanta ku dhigeen dagaal yahanadooda. waxayna soo dhacday xilli ay howla basaasnimo ka waday xaafadda Tal Zaatar ee ku taala magaalada Gaza, iyagoo dib u farsameynaya diyaaradda isla markaana isticmaalaya ayaa lagu arki karaa muuqaalka. falanqeeyaha xagga milatariga ee Vice Adduweyni oo si dhow la socda dagaalada Gaza iyo guud ahaan dhulka la haysta ee Falastiin ayaa sheegaya in dagaalka ka soconaya magaalada Qaan Yunis ay yihiin kuwa la fajabis ah, ciddii ku guuleystan ay ku najixi doonta macrikada. هذه المعركة أنا أطلق عليها معركة كسر العظم. من يكسب هذه المعركة يكسب الحرب بغض النظر عن نتيجة المناطق الشمالية. dagaalkan waxaan ugu yeerayaa dagaalka la fujibinta. qofkii hantiya loolanka socda ayaana ku guuleysan doonaa macrakada. si kastaba ha ahaatee, natiijada ka soo baxday dagaalka waqooyiga Gaza ka dhanka ah, sababtoo ah marar badan waxaa laga yaabaa inaan ku guuleysto dagaalo xeeladaysan oo isdaba joog ah oo aan hal dagaal ku khasaaro, taas oo burburinayo dhammaan guulaha. waxaan ilaa 3 toddobaad kadib markii aan akhriyay waaqica dagaalka, haddii aan isbedelo kale aan dhicin, ma aqaano qaybaha iyo waxa maqan. kaliya waxaan falanqaynayaa xaqiiqda jirta oo kaliya. waxaa leeyahay 3 toddobaad gudahood ciidamada gumaystaha yahuudda way ku jabeen dagaalka wayna iskaga baxeen Gaza. Arrintaas waxaa ku saleeyaa xogta dagaalka aan hayo. Inkastoo ciidamada gumaystaha ciidamo badan soo dhoobay duleedka magaalada Xamda ama taawarada magaalada Xamda sida loogu yeero, sababtoo ah ujeedada in howlgallo ka wada sameeyaan deegaanada Mawasi iyo Gushtiif, sababtoo ah haddii ay awoodaan ciidamada gumaystaha inay hareereeyaan deegaanadaas way ku haminayaan inay hareereeyaan magaalada Khan Yunis, sababtoo ah haddii ciidankooda uu ku guuleysto inay ku leexdaan dhanka waqooyiga waxay raadinayaan inay iska ilaaliyaan gelitaanka aagga magaalada Khan Yunis. Hadda waxaan ka hadlayaa duleedka magaalada Khan Yunis. Waxaa laga yaabaa in ciidamada gumaystaha u sii socdaan dhanka koonfureed, waxaana sidoo kale laga yaabaa inay furtaan marinka Al-Fakhaa'iya oo ah koonfurta Bani Silaah si iskugu xiro koonfurta Khan Yunis una kulmaan ciidamada ku soo wajahan magaalada Xamada. من جنوب خان يونس ويلتقي مع قوات القادمه من اتجاه مدينه حلب ويرر غار جلسينا ولاغو دعواعي عسكر كاترسن عيدمدا مامولكا يودا ايا اسنا كدعي ديغان كاترسن دانتا غلبيدي كوز جيره غوميسيغا كيان كسايونيغا تاليسكا عيدمدا يودا يا شاعا كقاداي ان اوغو يران شان كميدا اسكرتوداي كو دعواعمن ويرر غار جلسينا وكدعي ميد ودو ماغالدا القليل اي كوتالا دانتا غلبيد كواسو ميدكودا وسو غاري دعوا خاليس kanaalka 12aad ee Yahuuda ayaa sheegay in weerarkan uu si gaar ah kaga dhacay mustawdinaadka Adnaayil ee u dhow magaalada Al-Qaliil, isagoo inta ku daray in ciidamada gumeysiga ay rasaas ku fureen fuliyaha weerarka ayna dileen. Weerarkan ayaa ku soo aadaya saacado un kadib markii weerar mindiyana uu ka dhacay magaalada Barakeesan ee Al-Qudus, kaas oo lagu beegsaday askar Yahuuda. Weerarkaas waxaa lagu dhaawacay ugu yaraan 2 ka mid ah ciidamada maamulka Yahuuda, gaar ahaan kuwa ilaalada ka haya kontroolka u dhow magaalada Baytul Laxam ee ku taala daanta galbeed. Afyeenka kooxda muqaawmada oo isna hadlay ayaa shaaciyay xog cusub oo ku aadan dagaalkay 3 bilood kula jiraan ciidamada maamulka Yahuuda. Waxa uu ka dhawaajiyay in hakinta duulaanka Yahuuda ay ku hayaan shacabka reer Falastiin ay tahay muhiimadooda koowaad, isagoo dhanka kale adkeeyay inaysan jiri doonin wax heshiis oo dagaalka laga gaaro ama ay jiraan maxaabiis isdhaafsi, iyadoo uusan kiyaan ka sahayuuniga gabi ahaanba joojin duulaanka Gaza iyo kan uu ku hayo shacabka reer Falastiin. Hawlgalka duufaanta Al-Aqsa ayuu afayeenka muqaawmadu sheegay inuu kiyaan ka sahayuuniga saaray waddadii uu ku zuuli lahaa ayna sii wadi doonaan dagaalka adag ay kula jiraan ciidamada Yahuuda, isagoo si hadlaya ayuu sheegay in tan iyo markii ay Yahuuda weerar ku soo qaadeen Gaza ay ka gubeen 825 gaadiid ka gaashaamana, kuwaas oo iskugu jira taangiyo, beebayaal, gaadiidka askarta lagu qaada iyo cagafka ciidamada. Reer galbeedka iyo Mareykanka ayaa dhankooda sii kordhinaya taageerada military u fidinayaan kiyaan ka sahayuuniga ee xasuuqa daran ku haya ehelkeena ku dhaqan Falastiin. Dowladda Mareykanka ayaana markii 3aad muddo bil gudaheed heshiis sub lagu kala iibsanaya la gashay maamulka Yahuuda, kaas oo ku kacaya qarashaad dhan $147.5 million. Wadmaasanta Cabdiraxmaan gudahan halkaas ayaan ku soo xirnayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillaah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته. لدين عظيم هو السامي، فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظالم.